इसमें तो पृष्ठ संख्या 185 कठोपनिषद, कठोपनिषद का षष्ठ वर्ग। उसका षष्ठ वर्ग, षष्ठ वर्ग का प्रथम मंत्र दिया ऊर्ध्वमूलम अवाक्शाख एषो स्वतः सनातनः। ऊर्ध्वमूल अवाक्शाख जो गीता का पंचदश अध्याय में प्रथम है, इसी के आधार पर तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते और तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः और तद उ न कश्चन अत्येति, उसका कोई अतिक्रमण भी नहीं करता, सभी लोक उसी में श्रित है आश्रित है और उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, अर्थात तो उसमें आश्रित नहीं होकर के स्व सत्ता लाभ कोई नहीं कर पाएगा। आगे मंत्र है यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम महद भयम वज्रम उद्यतम य एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति। यद इदम किंच जगत, जो संपूर्ण जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम, प्राणे सप्तमी अंत है अर्थात प्राणे सति सर्वम एजति, एजति अर्थात चेष्टा करोति, निश्रितम निश्रितम अर्थात उसी का उत्पत्ति होती है और महद भयम वज्रम उद्यतम यह एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति। वो जो पदार्थ है वो महद भय है और वज्र वज्र है और कैसा वज्र, उद्यतम वज्र। और यह एतद विदु, ये जो महद भय है जो होने पर पूरा जगत चेष्टा करता है, जो इसको जानता है वो अमृत हो जाता है। आगे मंत्र है भयात अस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयात इंद्रस्य वायुस्य मृत्युर्धावति पंचम। तो अस्य भयात अग्निस्तपति, अस्य भयात सूर्य तपति, इंद्रस्य वायुस्य भयात और मृत्युर पंचम धावति। आगे कहते हैं यह चेत असकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः, शरीर का विश्रसः, विश्रसः था गिर जाना, श्रंसु अवध्वंसन अर्थात गिर जाना, शरीर का नाश होने से पहले यह चेद असकत बोधुम, अगर यहाँ समर्थ नहीं हुआ जानने के लिए, ततः सर्गेशु लोकेशु, उसमें सर्गेशु दिया ना सर्वेशु दिया, सर्गे हाँ ये सर्गेशु चाहिए, सर्गेशु सर्गेशु अर्थात सृष्टिशु, लोकेशु लोकेशु पेंसिल है पेन, तो लोकेशु लोकेशु भूरादिशु, आगे फिर जब सृष्टि होगा वो फिर भूरादि लोक में शरीरत्वाय कल्पते, उसको फिर शरीर प्राप्त होगा। अर्थात अगर ये शरीर नाश होने से पहले अगर जान नहीं पाएगा तो फिर आगे जो सृष्टि होगा उसमें फिर वो कहीं ना कहीं ये प्राप्त होगा। आगे भी और मंत्र दिया है यथा आदर्शे तथा आत्मनि, जैसे आदर्श में अपना मुख स्पष्ट देखता है इसी प्रकार की आत्मनि अर्थात अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होने से स्पष्ट देखेगा। और यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, स्वप्न में भी पदार्थों का ज्ञान होता है किंतु कितने समय उसका स्थायित्व है, वो नींद खुलते खुलते भूल जाते हैं। पितृलोक में भी ब्रह्म का दर्शन हो सकता है किंतु जैसे स्वप्न में, पितृलोक में भी ब्रह्म का दर्शन होगा तो मतलब एक दिन के बाद भूल जाएगा, जैसे स्वप्न में भी दर्शन होता है कुछ पदार्थ देखते हैं भूल जाता है तुरंत। और यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके, गंधर्व लोक में भी ब्रह्म का दर्शन हो सकता है जैसे अप्सु इव परिददृशे, परिकान में ददृश्य के साथ, जल में भी कुछ पदार्थ दिखते हैं जैसे जल का ऊपर अगर वृक्ष आया है तो वृक्ष का छाया जल में दिखता है किंतु इतना स्पष्ट नहीं है, गंधर्व लोक में इसी प्रकार दिखेगा, ब्रह्म का अनुभव होगा किंतु स्पष्ट अनुभव नहीं होगा। और छाया आतपयूरी हो ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में तो ब्रह्म का अनुभव ऐसा होगा जैसे छाया और आतप इतना स्पष्ट भान होगा, तो या तो ब्रह्मलोक में होगा बहुत स्पष्ट, कहेंगे ठीक है हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां ब्रह्म प्राप्ति कर लेंगे, ब्रह्मलोक प्राप्त करना तो ब्रह्म प्राप्ति करने से भी अधिक कष्ट है, वो तो महान उपासना करना पड़ेगा, इसलिए यथा आदर्श तथा आत्मनि अर्थात अंतकरण में। तो ये ब्रह्म का अनुभव का बात कहा गया। तो आगे मंत्र फिर इंद्रियाणाम पृथक भाव उदयास्तमयो यत पृथक उत्पद्यमानं मत्वाधीरो न सोचति। ये इंद्रिय सब पृथक, इनका उदय होता है अस्त होता है, जिससे उत्पन्न होते हैं फिर नाश हो जाते हैं। ये पृथक उत्पद्यमानानां इंद्रियाणाम जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको जान करके फिर न सोचति, फिर और दुख नहीं करता। तो इस प्रकार के आगे फिर उसे ब्रह्म का ही कथन हुआ है। अभी ये जो द्वितीय मंत्र है यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निश्रितम, इसमें जो प्राण शब्द दिया है ये प्राण शब्द ब्रह्म लिया जाएगा अथवा जो वायु का विकार प्राण उसको लिया जाएगा, ये लेकर के भी विचार होगा। ठीक है, अभी ये हो गया, इसका मतलब इसका काम हो गया। आगे सूत्र है कंपनात कंपनात। तो सिद्धांत कहता है कि प्राणो ब्रह्म क्यों कंपन, कंपन अर्थात वहाँ एजरी धातु व्यवहार किया गया है। प्राणे एजति निश्रितम, एजरी, एजरी धातु का अर्थ हो गया यहाँ चेष्टार्थ का, सभी जिसके चलते चेष्टा करते हैं तो वो ब्रह्म ही होगा। पूर्व पक्ष का है सभी, तो ये वायु का विकार प्राण होने पर ही सब चेष्टा करेंगे, कोई मृत शरीर चेष्टा तो नहीं करता है। तो सिद्धांति कहेगा कि ये नहीं, यहाँ ब्रह्म को ही लेना है। क्यों कहते हैं पूर्वापर विचार करके देखिए, उसका पूर्व मंत्र में है जिसमें सारे जगत आश्रित है, और आगे मंत्र में है जिसका भय से इंद्र सूर्य और अग्नि इत्यादि ये सब अपना कार्य करते हैं, और जिसको जान नहीं पाएगा तो पुनर्जन्म होगा, ये सब कहा गया। इसलिए पूर्वापर मंत्र का विचार करने से यहाँ प्राण से ब्रह्म ही लेना है, ये सिद्धांति कहेगा। जगत कंपन कृत प्राणो, जगत कंपन कृत प्राणो असनिर्वायु शनिवायुरुतेश्वर असनिर्भय हेतुत्वाद वायुर्वादेह चालनात् वेदनाद मृतत्वक्ते रीष्वन्तर्यामिरूपतः भय हेतुश्चालनन्तु सर्वशक्तियुतत्वतः जगत कंपन कृत प्राणो असनीर वायुर उत ईश्वर असनीर भय हेतुत्वात् वायुर्वा देह चालनात् पूर्व पक्ष वेदनात् अमृतत्व उक्तेर अंतर्यामी रूपतः ईशः भय हेतु चालनम तु सर्वशक्ति उतत्वतः। जगत कंपन करने वाला जो प्राण है वो असनी, असनी अर्थात वज्र जो कहते हैं, अथवा वायु है अथवा ईश्वर है। तो जगत को कंपन करने वाला ये वज्र है अथवा वायु है अथवा ईश्वर है। वज्र क्यों कहते, मंत्र में वज्र शब्द आया है इसलिए कह दिया। तो पूर्व पक्ष कहता है कि या तो असनी होगा क्योंकि भय का हेतु है, असनी अर्थात जो वज्रपात होता है ना वर्षा समय में कहते हैं उसको असनी कहते हैं, तो असनी लिया जाएगा यहाँ प्राण शब्द से, असनी लिया जाएगा क्योंकि भय हेतुत्व, अथवा वायु लीजिए क्योंकि देह चालना, देह का चलन ये वायु ही करता है। तो पूर्व पक्ष कह दिया दो विकल्प। सिद्धांत कहता है कि वेदनात अमृतत्व उक्तेर यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, तो जो इसको जान लेता है वो अमृत हो जाता है, वो वायु अथवा असनी को जान करके कोई अमृत नहीं होगा। वेदनात अमृतत्व उक्तेर ईशः अंतर्यामी रूपतः, यहाँ ईश्वर को ही प्राण शब्द से लेना है, क्योंकि वही अंतर्यामी है, वही सभी का अंदर में रह करके सभी को प्रवृत्त चेष्टा करवाते हैं। कहेंगे अगर ईश्वर को लेना है वो भय हेतु कैसे होगा और वो चालन क्यों कराएगा? कहेंगे अंतर्यामी रूप तो सबका चालन करेगा और भय हेतु क्यों है? कहते हैं सर्वशक्ति तत्व तो वो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान होगा उसको भय करेंगे। टीका में कंपनात् अस्यापि प्रासंगिकत्वम आशंक्य आह। अस्यापि अर्थात जैसे दो भी अधिकरण चला गया, एक देवता अधिकरण एक अपशूद्र अधिकरण, ये दोनों प्रासंगिक, अंगुष्ठ मात्र पुरुष आया तो अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया? कहते हैं कि मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण है, ये मनुष्यों का बात क्यों आया? कहेंगे शास्त्र में मनुष्यों को अधिकार है, फिर दूसरों को नहीं है, कहने नहीं देवताओं के भी अधिकार है, देवताओं को केवल ब्रह्म विद्या में अधिकार है, कर्म में अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार विचार आरंभ हुआ तो फिर अपशूद्र अधिकरण विचार हो गया। तो अभी कहते हैं ये भी उसी प्रसंग से आया है, तो कहते हैं ये अभी प्रासंगिक नहीं है। भाष्य में कहते हैं अवशित प्रासंगिको अधिकार विचार, अवशित टीका में कहते हैं समाप्त, तो प्रासंगिक अधिकार विचार समाप्त हो गया। और नहीं तो प्रकृतम एवं इदानी वाक्यार्थ विचारणाम प्रदर्शयी श्याम, जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष के ऊपर विचार चल रहा था शब्दादेव प्रमित वो अधिकरण था, तो वही प्रकृत था, प्रकरण चल रहा था, इदानी वाक्यार्थ विचारणाम उसी वाक्यार्थ का विचारण आरंभ करेंगे, प्रवर्त श्याम को विचार करने के लिए चलेंगे। टीका में काठकं पठति, काठकं अर्थात कठोपनिषद का वाक्य। आगे भाष्य में यदिदं किंचं जगत किंच जगत सर्वं प्राण एजति निश्रितं महद भयं वज्रमुत्यतं य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। यद इदम किंच जगत सर्वम, सर्वम कहने से संकोच करने के लिए कोई निमित्त नहीं है, समग्र जगत। यद इदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निश्रितम, प्राणे सति एजति, और महद भयम, तो भय का हेतु होने से उसको भय कहा गया, विभेति अस्मात इति भयम, और वज्रम ये वज्रम है, और किस प्रकार कहते हैं उद्यतम वज्रम, भय का हेतु होने से उसको वज्र कह दिया गया। यह एतद विदुर, इसे प्राण तत्व को जो जान लेता है कहते हैं ते अमृता भवंती, वो मुक्त हो जाते हैं। इति टीका में सर्वम जगत प्राणात निश्रितम उत्पन्नम प्राणे चिदात्मनि प्रेरके सति एजति चेष्टते। सर्वम जगत प्राणात निश्रितम, निश्रितम श्री गति अर्थ का तो अर्थात उत्पन्न हुआ है, तो प्राण से उत्पन्न हुआ पूरा जगत, और प्राणे प्राणे अर्थात चिदात्मनि प्रेरके सति, वही चिदात्मा अंतर्यामी रूप से प्रेरक बन करके उसी के चलते एजति चेष्टते, पूरा जगत अंतर्यामी के चलते ही चेष्टा करता है। तच्च प्राणाख्यम कारणम महद ब्रह्म विभेति अस्मात इति भयम्। ये जो प्राण रूप का जो कारण हुआ जिससे जगत की उत्पत्ति और जिसके स्थिति के लिए सभी की प्रवृत्ति, वो कारण महद, महद अर्थात महान अर्थात परिच्छेद रहित है, वो ब्रह्म। और भय कह दिया कहते हैं विभेति अस्मात इति भय। अच्छा आगे तस्मिन भय हेतुत्व दृष्टान्त माह, ब्रह्म भय का हेतु क्यों है? कहते हैं वज्रम, उद्यत वज्र जैसा। टीका में यथा उद्यतम वज्रम भयम तथा इत्यर्थ, उद्यत वज्र अगर है तो वो भय का हेतु होता है, इसी प्रकार की परमात्मा। यह एतत् प्राणाख्यम ब्रह्म निर्विशेषम विदुष ते मुक्ता भवन्ति इत्याह, जो यह प्राणाख्य ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष, कोई विशेष नहीं है, विदुः विदुः अर्थात जानते हैं, ते मुक्ता भवन्ति, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान से ही मुक्त हो जाता है। तो भाष्य में मंत्र में कहा ये एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। आगे टीका में ननु अस्मिन् सूत्रे कथम इदम वाक्यम उदाहृतम, सूत्र हो गया कंपनात्, और आप विषय वाक्य देते हैं यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम। अभी कहते हैं कंपनाथ के साथ ये मंत्र का क्या संबंध है, तो ये शंका करने से भाष्य में उत्तर देते हैं। एतद वाक्यम, ये जो कठोपनिषद मंत्र है, एजरी कंपने इति धातु अर्थ अनुगमात लक्षितम। तो ये वाक्य में एजति है, तो एजरी धातु का अर्थ है एजरी कंपने, और सूत्र कहा गया कंपनाथ, तो इसलिए ये वाक्य यहाँ लक्षित हुआ। टीका में एजत्यर्थस्य कंपनस्य सूत्रितत्वाद् एजति पदयुक्तम वाक्यम उदाहृतम इत्यर्थः। एजत्यर्थस्य कंपनस्य, एजति अर्थ जिसका है कंपन का, ऐसे ये कंपन सूत्रितत्वाद्, सूत्र में कंपन है होने से एजति पदयुक्तम वाक्यम, जो वाक्य में एजति पद है वही वाक्य का उदाहरण दे दिया। प्रासंगिक अधिकार चिंतया अस्य संगतिर न अपेक्षिता इति शब्दादेव प्रमित इति अनेन उच्यते। प्रासंगिक अधिकार चिंता बीच में दो अधिकरण में हो गया, तो अभी प्रासंगिक अधिकार चिंता के वो दो अधिकरण के साथ अस्य संगतिर न अपेक्षिता, ये जो अधिकरण अभी कंपन अधिकरण, इसका प्रासंगिक अधिकार अधिकरण के साथ संगति नहीं चाहिए, तो नहीं है। फिर किसके साथ कहते हैं शब्दादेव प्रमित, ये देवता अधिकरण उपसूत्र अधिकरण से पहले था ये शब्दादेव प्रमित, तो वहां कहा गया था अंगुष्ट मात्र पुरुष, तो उसके साथ इसका भी संबंध ये आवश्यक है। तत्र तत्र अर्थात पूर्व अधिकरण में अंगुष्ट वाक्य जीवानुवादो ब्रह्म ऐक्य ज्ञापनार्थ इति उक्तम। पूर्व पक्ष वहां कहा था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पूर्व पक्ष कहते थे अंगुष्ठ ये परिच्छेद वाला है तो ये जीव ही लिया जाएगा, सिद्धांती वहां कह दिया कि नहीं अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव नहीं है वो ब्रह्म है। क्यों कहते हैं शब्दादेव प्रमित, शब्द से ही निश्चय होता है, क्या शब्द वहां कहा था अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति और ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते, वो भूत भव्य सबका ईशान शासन करने वाला, तो ये सबका शासन करने वाला ये जीव कैसे होगा। पूर्व पक्ष कहता था कि अंगुष्ठ मात्र होने से जीव, सिद्धांत कहता है सबका शासन करने वाला ये जीव नहीं होगा, शब्दात प्रमित की यहाँ तो ब्रह्म लिया जाना है। अभी सिद्धांत वहां का था भी पूर्व पक्ष उसको कहता है तत्र अंगुष्ठ वाक्य जीव का अनुवाद करके, अंगुष्ठ मात्र कह करके जीव का अनुवाद करके ब्रह्म के साथ ऐक्य कहा गया था, न तथा यह प्राण अनुवाद ऐक्य ज्ञानार्थ संभवती। यहाँ भी जो यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम, यहाँ भी इसी प्रकार की प्राण का अनुवाद करके ब्रह्म के साथ ऐक्य करेंगे ऐसा यहाँ संभव नहीं है। क्यों, इस प्रकार की यहाँ कोई शब्द नहीं है ऐक्य कहने वाला शब्द, तो प्राणस्य स्वरूपेण कल्पितस्य ऐक्य अयोगात्। जीव के साथ ब्रह्म का ऐक्य हो सकता है क्योंकि जीव का वास्तव स्वरूप कल्पित है नहीं है, वो ऐक्य हो सकता है, किंतु प्राण तो वास्तव में भी कल्पित है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए प्राण का यह ब्रह्म के साथ ऐक्य का बात ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राण तो कल्पित पदार्थ है इसलिए यहाँ ऐक्य का बात ही नहीं है। तो फिर ये अभी सूत्र ये क्या कहता है, कहते हैं अतः प्राणोपास्ति परम वाक्यमिति प्रति उदाहरण न पूर्व पक्ष, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि ये कंपनात ये सूत्र ये प्राण का उपासना के लिए, प्राण परक वाक्य यहाँ कहा गया है और इसका उपासना के लिए, यहाँ कोई ऐक्य कथन नहीं है। भाष्य में अस्मिन वाक्य सर्वम इदम जगत प्राणाश्रयम स्पंदते, ये जो मंत्र दिया कठोपनिषद मंत्र, इसमें सर्वम इदम जगत, तो प्राण एजति निश्रितम कहा, प्राण में सप्तमी है अर्थात तो प्राणाश्रयम, सर्वम जगत प्राणाश्रयम, प्राणाश्रय में बहुव्रीहि है, प्राण आश्रय है जिसका जगत का, ऐसे जगत स्पंदते स्पंदते चेष्टते। और महच्च और महत भयम वज्र उद्यतम कहा, महत च किंचित भय कारणम वज्र शब्दितम उद्यतम, महत है, भय का कारण है, वज्र शब्द से कहा गया है और उद्यत तथा अभी पूरा वो प्रस्तुत है। तद विज्ञानात अमृतत्व प्राप्ति रीति श्रूयते, और उसका ज्ञान से अमृतत्व हो जाएगा। तो ये प्राण पदार्थ क्या है, तत्र कोशो प्राण किम तद भयानकम वज्रम इति अप्रतिपत्तेर विचारे क्रियमाणे प्राप्तम तावत प्रसिद्धे है पंचवृत्तिर वायुः प्राण इति। अभी ये प्राण शब्द से किसको लिया जाएगा, और वो भयानक वज्र तो वज्रम उद्यते महद भयम, ये वज्र क्या है इति अप्रतिपत्तेर, इसका कुछ निश्चय नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होने से विचार करेंगे, विचारे क्रियमाणे विचार अगर करेंगे तो प्राप्तम तावत क्या प्राप्त हुआ, पूर्व पक्ष कहता है कि प्रसिद्धे है प्रसिद्धि से प्राप्त हुआ पंचवृत्तिर वायु प्राण इति, पंचवृत्ति वायु ही प्राण है। आगे भाष्य में प्रसिद्धे रेव च असनिर वज्रम स्यात्, प्रसिद्धि से प्राण शब्द से पंचवृत्ति को लेंगे और प्रसिद्धि लेना है तो असनि वज्र, तो यहाँ वज्र शब्द से प्राण को अगर नहीं लेना है, वज्र शब्द से असनि को लीजिए तो ये होगा। तो वायुश्च इदम महात्म्यम, वायुश्च इदम महात्म्यम संकीर्त्यते, और वायु को महत्व कहा जा सकता है क्योंकि उसका महात्म्य तो संकीर्तन किया जाता है। टीका में अभी सिद्धांत कहता है, ये भी पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है, इसलिए टीका में सिद्धांत कहता है कि ननु अतएव प्राण, ये पहले सूत्र आ गया था प्रथम पाद में ही, अतएव प्राण अर्थात जैसे आकाश स्थलिंग आकाश शब्द ब्रह्म हुआ, इसी प्रकार की प्राण शब्द से भी ब्रह्म कहना है इत्यादि। अभी सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मणी लिंगात प्राण श्रुतिर नीता, प्राण शब्द के लिए वहां मतलब प्राण शब्द ब्रह्म को कहने के लिए वहां लिंग था, तो लिंग होने से वो लिंगात प्राण श्रुति को ब्रह्म पर को कहा गया था। अत्रापि सर्व चेष्टा भय हेतुत्वम ब्रह्म लिंगम अस्ति, सिद्धांत कह रहे यहाँ भी सर्व चेष्टा सभी का जो चेष्टा होता है और भय भय का जो हेतु है ये सब ब्रह्म का लिंग है। इति नास्ति पूर्व पक्ष अवसर, पूर्व पक्ष जो प्राण शब्द से वायु को लीजिए, वज्र शब्द से असनी को लीजिए, ये सब पूर्व पक्ष का कोई अवसर नहीं है गतार्थत्वात्, क्यों पहले अतएव प्राण से प्राण शब्द से ब्रह्म को लेने के लिए निर्णय हो गया है तो फिर आप प्राण को अन्य अर्थ क्यों करेंगे, ये भी ब्रह्म पर को होना है। अत आह ऐसे सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में वायुश्च इदम महात्म्यम संकीर्त्यते, महत भय में जो वायु का महात्म्य ये भी कहा गया है। प्रथम सिद्धांत पूछता है कैसे वायु का महात्म्य, सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ वायु प्राण शब्दिते प्रतिष्ठाय एजति, सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ वायु, पंचवृत्ति में कैसा समास कर देंगे वायु को कहेगा, पंचवृत्त वृत्ति अर्थात उस प्रकार की प्रवृत्ति, पांच प्रवृत्ति होती है। तो इदम सर्वम जगत पंचवृत्ति वायु में, वो वायु क्या है पंचवृत्ति वायु कहते हैं वही प्राण शब्द था, उसमें प्रतिष्ठाय लेवंत उसमें प्रतिष्ठित होकर के एजती, ठीक है मैं प्रतिष्ठाय, प्रतिष्ठाय का अर्थ स्थिति लब्ध्वा, ये प्राण में सभी स्थिति को प्राप्त करके प्राणे वायु निमित्ते जगत चलति इति प्रसिद्धम, सभी प्राण में ही स्थिति को प्राप्त करके और प्राणे प्राणे अर्थात वायु निमित्ते, वायु ही निमित्त है, जगत चलति प्राण वायु होने से ही कुछ क्रिया होती है, अतः स्पष्टम ब्रह्मलिंगम नास्ति इति भाव, यहाँ जो लिंग है वो तो प्राण वायु को लेने से भी समन्वय हो सकता है, इसलिए ब्रह्म पर यहाँ कोई लिंग नहीं है। तो वहां तो किंतु ब्रह्म पर लिंग था क्योंकि ये मन ये दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आश्रयम अलब्ध्वा प्राणम एव उपश्रयते, ऐसा कहा था। तो ये जो मन है दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र अन्यत्र चलते चलते फिर कहीं भी उसका आश्रय नहीं मिलता तो अंतिम में प्राणों को आश्रय करता है। तो मन प्राण को आश्रय करता है अर्थात मन जहाँ लय होता है सुसुप्ति अवस्था में। और कहाँ कहते हैं कि सता सौम्य तदा संपन्न भवती, सद ब्रह्म के साथ एक होता है, इसलिए प्राण शब्द से मन सुसुप्ति में जहाँ लय होता है वो ब्रह्म को लेना है, ऐसे वहाँ सिद्धांती कहा था। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो ऐसे कोई स्पष्ट ब्रह्म लिंग नहीं है, तो नहीं होने से प्राण से वायु को ही लिया जाएगा। और वज्र लिंगाच वायु, यहाँ वज्र कहा गया, ये वज्र जो है वो वायु का वायु से ही ये वज्र सृष्टि होता है। तो भाष्य में वायु निमित्तम च महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते, वायु के चलते ही महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते, ये महद भय जो है वज्र ये वायु के चलते ही चलता है होता है। असनी हाँ, ये देखिए आगे कहते हैं वैसे का वायु ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने, वायु ही पर्जन्य रूप से परिणत होता है, अर्थात वायु ही ये सूर्य किरण से जल को खींचता है, खींच करके अभी वायु पर्जन्य हुआ। अभी पर्जन्य भावेन विवर्तमाने सती होने से आगे विद्युत, आगे स्तनयितनुर, आगे वृष्टि, आगे असनयो हो विवर्तन्ते इति आचक्षते, इसे वायु से ही होता है। क्योंकि जो मेघ है वो क्या है, कहते हैं वो वायु है, और ये जो विद्युत क्या है, कहते हैं वो भी वायु का जब संघर्ष होता है, ये मेघ का संघर्ष होने से, तो इसलिए मेघ तो ये वायु ही है, वायु अर्थात तो उसमें जल है, तो वायु जल मिल करके वो है, तो कहते हैं इसलिए वायु ही वहां निमित्त हुआ है। तो ये जो पर्जन्य, ये जो विद्युत, ये स्तन इतनु और वृष्टि असन, ये सब असनी, ये सब वायु के चलते ही होते हैं। स्तन इतनु मेघ का गर्जन जो शब्द होता है, तो स्तन इतनु कहते हैं। यहाँ वायु एक पक्ष प्राण लेते हैं, दूसरा पक्ष वायु भी लेते हैं, मतलब समान। प्राण शब्द से वायु को लेना है, वायु को लेना, और जो पंचवृत्ति प्राण कहा तो वो भी तो वायु ही है, इसलिए सिद्धांत एक वायु पक्ष दूसरा ब्रह्म, हाँ, दो पक्ष में ही है, हाँ, दो पक्ष में। और वज्र शब्द से कि सिद्धांत कहता है कि वज्र शब्द उसी ब्रह्म को कह रहा है, वो कहता है नहीं नहीं वज्र शब्द से आप असनी को लीजिए, तो प्राण शब्द से वायु को ले लीजिए, वज्र तो वज्र है और वज्र वायु से होता है, इसलिए यहाँ अर्थात ये वायु ही भय का कारण हो जाएगा, क्योंकि इसी से वज्र बनता है। वायु ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने विद्युत स्तनयितनु वृष्टि असनी, ये सब विवर्तन्ते, ये सब होते हैं इति आचक्षते, ऐसे कहा जाता है। और वायु विज्ञानात एव च इदम अमृतम, यह एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, पूर्व पक्ष कहता है वायु का ज्ञान से ही अमृतत्व तो हो जाएगा। वायु का ज्ञान से कैसे कहते हैं, तथा ही श्रुति अंतरम इब्रेदारण्यक में तीन तीन में आया है, वायु रेव व्यष्टिर वायु समष्टिर अपपुनर्मृत्युम जयति य एवं वेद, इब्रेदारण्यक तीन तीन तीन तीन दो या तीन होगा, तृतीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण अर्थात ये भुजु लाह्यायनी और यज्ञ बोलकर। तो वायु रेव व्यष्टि, वहाँ वायु अर्थात हिरण्यगर्भ का आ गया, वायु रेव समष्टि इति पुनर्मृत्युम जयति अप पुनर्मृत्युम जयति अर्थात पुनर अपमृत्युम जयति, तो ते प्राग धातु हो छंदसी परेपि व्यवहिताश्च, इसलिए अप और जयति ये दोनों का बीच में व्यवधान है, व्यवहिताश्च इति वेद। तो पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए वायु का ज्ञान से ही अपमृत्यु को जीत लेता है, इति तस्मात वायुर अयम इह प्रतिपत्तव्य, इसलिए यहाँ वायु ही प्रतिपत्तव्य अर्थात प्राण शब्द से वायु को ही लेना है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, टीका में व्यष्टिर विशेषः समष्टि सामान्य, जो मंत्र में कहते हैं ना वायुरेव व्यष्टि वायुरेव समवायु समष्टि, व्यष्टि का अर्थ विशेष, समष्टि का अर्थ सामान्य, अर्थात ये जो वायु है वही व्यष्टि है वही सामान्य है। सूत्रात टीका में सूत्रात बहिरेव सिद्धांतम प्रतिजानिते। अभी सूत्र है कंपनात, वो शब्द को सूत्र शब्द को नहीं लेकर के सिद्धांत से अभी भाष्यकार सिद्धांत कह रहे हैं, अर्थात यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को लेना है, कंपनात शब्द को व्यवहार नहीं करके आगे फिर उसको व्यवहार करेंगे। भाष्य में ब्रह्म एव इदम इह प्रतिपत्तव्यम, प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म को ही लेना है। कुतः पूर्वोत्तरालोचनात्, पूर्व और उत्तर का आलोचन करेंगे तो यहाँ ब्रह्म लेना है। पूर्व उत्तरयोर ही ग्रंथ भागयोर ब्रह्म एव निर्दिश्यमानम उपलभामहे। पूर्व मंत्र हो गया यस्मिन सर्वे यस्मिन न तस्मिन लोक आश्रिता सर्वे तदु नान्येति कश्चन, उसी में सारे लोक आश्रित है। उसका पर है कि ये भयाद अस्याग्निस्तपति, भयाद ये तपति सूर्य, ये सब पूर्व उत्तर मंत्र को विचार करने से यहाँ तो ब्रह्म ही प्रकरण चल रहा है। और पूर्वोत्तर योर ही ग्रंथ भाग योर, ये दोनों मंत्र में तो ब्रह्म एवं निर्दिश्यमान ऐसे हमको पता चलता है। और यही वो अर्थात बीच वाला मंत्र में कथम अकस्मात अंतराले वायुम निर्दिश्यमान प्रतिपद्ये मही, ये बीच वाला मंत्र में अकस्मात प्राण शब्द से वायु को कैसे लिया जाएगा जब ब्रह्म का ही प्रकरण चला है। पूर्व उत्तर में जो है बीच में वही होना चाहिए। टीका में पूर्वोत्तर वाक्यैक वाक्यता अनुगृहितम सर्वाश्रयत्वम लिंगम वाक्य भेदक प्राण श्रुतेर बाधकम। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण शब्द से वायु को लेंगे, सिद्धांत कहता है कि अगर वायु को लेंगे तो पूर्व वाक्य में ब्रह्म है, पर वाक्य में ब्रह्म है, बीच में अगर वायु को लेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद का बाधक है पूर्वोत्तर वाक्य में जो अनुगृहित ब्रह्म। पूर्वोत्तर वाक्य एक वाक्यता, पूर्व और उत्तर वाक्य दोनों में ब्रह्म का कथन हुआ है, बीच में अगर ब्रह्म को लेंगे तो एक वाक्य तो आ जाएगा, तो पूर्वोत्तर वाक्य के साथ एक वाक्यता उससे अनुगृहित सर्वाश्रयत्व लिंग, यहाँ लिंग है और दूसरा हो गया वाक्य, वाक्य क्या है एक वाक्यता, सब ब्रह्म पर हो जाएंगे। तो वाक्य अनुगृहित लिंग, क्योंकि लिंग बलवान है वाक्य उसको अभी सहायक है, तो वाक्य अनुगृहित लिंग वाक्य भेद प्राण श्रुति का बाधक हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि बीच में प्राण को ले लीजिए उसे वाक्य भेद होगा, तो वाक्य भेद प्राण श्रुति अर्थात प्राण से वायु लेंगे तो जो वाक्य भेद होगा उसका बाधक हो जाएगा ये लिंग। पूर्वत्र इत्यादि ना भाष्य में पूर्वत्र तावत अर्थात जो मंत्र अभी चल रहा है तो हम यदिदम किंचम जगत सर्वम प्राण यजति निश्रितम, ये मंत्र का पूर्व मंत्र है तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, वही शुक्र है वही ब्रह्म है वही अमृत है। शुक्र शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं शुक्रम स्वप्रकाशम, स्वप्रकाश शुक्रम शुभ्रम कहीं कहते हैं आगे भाष्य में मंत्र का आगे अंश हुआ तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, तस्मिन सर्वे लोकाः श्रिताः, उसी ब्रह्म में सर्वे सभी लोक आश्रित। और तद उ न अत्येति कश्चन, उसको कोई अतिक्रम नहीं करेगा, अतिक्रम अर्थात उसका आश्रय को छोड़ करके अन्यत्र आश्रय होकर के सत्ता लाभ करेगा ये नहीं होगा। तद उ टीका में उसको कहते हैं तद उ, तद उ न अत्येति, न अत्येति का अर्थ ब्रह्म अनाश्रित कोऽपि लोक नास्ति इति एव उकारार्थ, ब्रह्म में आश्रित होकर के नहीं आश्रित होकर के कोई लोक हो जाएगा ये नहीं होगा, सब कुछ ब्रह्म में ही आश्रित है। अभी सौत्रम लिंगम व्याचष्टे, अब पहले कह दिया कि सूत्र का शब्द को नहीं लेकर के सूत्राद बही एव व्याचष्टे, अभी कहते हैं कि सूत्र में जो कहा गया उसको ले करके अभी कहते हैं कि प्राण शब्द से ब्रह्म लेना है। सौत्र लिंगम सूत्र हो गया कंपनात, इसको लेकर के कहते हैं भाष्य में, तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन इति ब्रह्म निर्दिष्टम्। तो ये पूर्व मंत्र में ब्रह्म निर्देश किया गया, तदेव इहापि सन्निधानात् जगत सर्वं प्राण यजति इति च लोकाश्रयवत्व प्रत्यभिज्ञानात् निर्दिष्टम् इति गम्यते। तदेव तदेव अर्थात जो पूर्व मंत्र में ब्रह्म, वही इहापि, यह अर्थात ये मंत्र में भी यदिदम किंच जगत सर्वम्, ब्रह्म ही लिया जाना है। क्यों? सन्निधानात्, उसका सन्निधि में पूर्व मंत्र में, तो जगत सर्वम प्राण एजति इति, यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म ही लेना है। और लोकाश्रय वत्व प्रत्यभिज्ञानात्, पूर्व मंत्र में कहा तस्मिन् लोकः श्रिता सर्वे, सभी लोक का आश्रय ये कौन होगा? ये ब्रह्म ही होगा। तो लोकाश्रय वत्व ये प्रत्यभिज्ञान यहाँ भी हो रहा है। यहाँ सभी लोक का आश्रय कैसे पता चलता है? कहते हैं यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम, निश्रितम अर्थात उत्पन्नम, कार्य सर्वदा कारण में ही आश्रित होगा, इसलिए आश्रय रूप से यहाँ भी वही ब्रह्म को लेना है। पूर्व मंत्र में भी आश्रय का कथन हुआ है ब्रह्म, यहाँ भी आश्रय मिलने से, मतलब आश्रय का कथन होने से यहाँ भी ब्रह्म लिया जाना है। और प्राण शब्दोपि अयम परमात्मनि एव प्रयुक्तः, प्राणस्य प्राणम इति दर्शनात्, ये जो प्राण शब्द है वो परमात्मा में प्रयुक्त, प्राणस्य प्राणम ये बृहदारण्य को दे दिया, ये प्राणस्य प्राणम ये अन्यत्र आया है, ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत, ये केनो उपनिषद में, तो केनो में भी है, बृहदारण्य के में है, बृहदारण्य के में इस स्थान पर जो चार चार, यहाँ सात से लेकर के 19-20 तक, वहाँ सब अन्य अन्य उपनिषद का मंत्र वहाँ दिया गया है। वहाँ है विद्यांश विद्यांश यस्तद वेदो भयविंशः, वो मंत्र भी वहाँ है, प्राणस्य प्राणम ये भी वहाँ है। अच्छा, इति दर्शनात्, इसलिए प्राणस्य प्राणम कहने से यह प्राण शब्द परमात्मा में भी व्यवहार होता है। टीका में स वायु कस्य, अच्छा आगे भाष्य में, एज इत्रित्वम अपि इदं परमात्मन एव उपपद्यते न वायु मात्रस्य। एज इत्रित्व अर्थात कंप इत्रित्व अर्थात सबका चालक प्रेरक, प्रेरक भी परमात्मन एव उत्पद्यते, परमात्मा ही अंतर्यामी रूप से सभी का प्रेरक है। न वायु मात्रस्य, परमात्मा रहित तो केवल वायु प्रेरक हो जाएगा ये नहीं है, क्योंकि वायु का चलन भी तो परमात्मा से। तथा च उक्तम, कठोपनिषद में मंत्र है, न प्राणे न न आपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एता उपाश्रितो। प्राणे न न अपाने न न कश्चन मर्त्यो जीवति, कश्चन मर्त्यो प्राणे न न जीवति अपाने न न जीवति, प्राणापान के द्वारा नहीं जीता है। फिर किसके द्वारा जीता है? कहते हैं इतरेण तु जीवन्ति, कोई दूसरा है जिसके चलते सभी जीव जीते हैं। और यस्मिन, जिसमें एतो प्राणापानो उपाश्रित, ये प्राण अपान भी जिसमें आश्रित है, ये प्राणापान ये चलते हैं। क्यों? कहते हैं वही परमात्मा का नियमन से, तो वही कर्म फल देना है और सभी का प्रारब्ध निश्चय करना है, जीवन योनि प्रयत्न वही निश्चय करेगा, तो प्राण अपान फिर चलेंगे, तो परमात्मा अंतर्यामी उसी के चलते ही सब होते हैं। तो ये हो गया पूर्व मंत्र को लेकर के, तो पूर्व मंत्र तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्ति इति कश्चन। पूर्व मंत्र को विचार करने से भी ये जो यदिदम किंचम जगत सर्वम, यहाँ भी प्राण शब्द से ब्रह्म लेना है। और आगे भाष्य में कहते हैं उत्तरत्रापि, उत्तर मंत्र है भयाद अस्याग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। यहाँ भी इति ब्रह्म एव निर्दिक्ष्यते न वायु, यहाँ भी ब्रह्म ही कहा जाता है, वायु नहीं। क्यों वायु नहीं कहा जाएगा? कहते हैं स वायु कस्य जगतो भय हेतुत्व अभिधानात्, भयाद अस्य वायुश्च धावति। अतः ये फिर जिसका वयस वायु धावती, वो फिर वायु कैसे स्वयं होगा, तो इसलिए कहते हैं कि स वायु कस्य जगतः, वायु ना सह इति स वायु का, तो वायु को लेकर के पूरा जगत का भय हेतु होने से वो भय हेतु वायु नहीं होगा, वायु वायु का भय हेतु नहीं होगा। तदेव इहापि सन्निधानात महद भयम वज्र उद्यतम इति च भय हेतु तो प्रत्यभिज्ञानात निर्दिष्टम इति गम्यते। तदेव तदेव ब्रह्म इहापि, इहापि अर्थात तो पूर्व मंत्र में, क्योंकि ये जो भयात अस्याग्निस्तपति हो गया तृतीय मंत्र, विचार चल रहा है द्वितीय मंत्र का, तो इसलिए तदेव ब्रह्म वो जो तृतीय मंत्र में कहा गया ब्रह्म वो भी सन्निधानात द्वितीय मंत्र में लिया जाएगा। और द्वितीय मंत्र में है महद भयम वज्र उद्यतम, तृतीय मंत्र में उसी को स्पष्ट कर दिया गया, तो वो भी द्वितीय मंत्र में वही कहा गया। भय हेतुत्व प्रत्यभिज्ञानात, भय का हेतु वही ब्रह्म ही है ऐसे प्रत्यभिज्ञा होने से निर्दिष्टम इति गम्यते, तो द्वितीय मंत्र में भी ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है। टीका में स वायुकस्य सर्वस्य कंपन श्रवणात् अपि प्राणः परमात्मा एव इत्यर्थः। स वायुकस्य सर्वस्य, सर्वस्य जगतः, कंपन श्रवणात्, कंपन चलन श्रवणात्, इसलिए वायु का भी कंपन जिसके चलते होता है, क्योंकि मंत्र कहता है कि यदिदम किंच जगत सर्वम, सर्वम कहने से उसमें भी वायु आ जाएगा, तो वायु का भी कंपन जिसके चलते होता है वो परमात्मा एव इत्यर्थः। और अभी पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मणी वज्र शब्द कथम इति आशंक्य, तो वज्र कैसे ब्रह्म को कहेंगे, कहते हैं गौण, ये गौण प्रयोग है। भाष्य में वज्र शब्दो अपि अयम भय हेतुत्व सामान्यात प्रयुक्तः, तो भय का हेतु होने से उसको वज्र शब्द से कह दिया गया। कैसा दृष्टांत देते हैं, यथा ही वज्रम उद्यतम मम एव शिरसि निपत निपत निपत निपतेत है ना, दो तकार है, एक तो है ना निपतेत, निपतेत यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम इति। तो जैसे लोक में दृष्टांत दिया जाता है वज्रम उद्यतम मम शिरसि, मेरा सिर में उद्यत वज्र निपतेत गिर जाएगा, यदि अहम अगर मैं अस्य शासनम न कुर्याम, इसका शासन को अगर मैं नहीं मानता हूं तो, इति न अस्यासन न कुर्याम इति अनेन भयेन जनो नियमेन राजादि शासने प्रवर्तत। तो जन अर्थात लोक में राजा का शासन में सभी लोग नियम से चलते हैं, और शासन नहीं मानेंगे तो वज्र सर पर गिरेगा। एवं इदम अग्निर वायु सूर्यादिकम जगत अस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यति बिभ्यति न बिभ्यन नियमेन सो व्यापारे प्रवर्तत इति भयानकम वज्र उपमितम ब्रह्म। जैसे राजादि का शासन को भय करके लोक में सभी जन प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो सर पे वज्र गिरेगा ऐसा कहते हैं लोक में, इसी प्रकार की एवं इदम, इदम को नहीं कहते हैं अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत, ये पूरा जगत अस्माद एव ब्रह्मणो बिभ्यन, इसी ब्रह्म से भय करता हुआ नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तत, नियम से अपना व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा तो ये लोगों को कहने के लिए कहते हैं, ये जो ये अर्थात दिग्पाल होते हैं, दिग्पाल अर्थात जो लोकपाल होते हैं, और लोकपाल इसका भय से नहीं करते हैं, उनका वो स्वभाव है, अर्थात वो तो जगत कल्याण करने के लिए ही वहां गए हैं। नियम सो व्यापारे प्रवर्तते इति भयानकम वज्र उपमितम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का उपमा दिया गया भयानक वज्र के साथ। और तथा च ब्रह्म विषयम श्रुति अंतरम, ब्रह्म से सभी भय करते हैं इसको तैतरीय में भी कहा गया, ये समान मंत्र है थोड़ा अंतर खाली शब्दावली जैसा अलग। भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्मात् अग्निश्च इंद्रश्च अग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धावति पंचमः इति तैतरीय में है। अस्मात् भीषात् वातः पवते, तो पहले था कि भयाद इंद्रस्य वायुस्य, तो यहाँ कहते हैं अस्मात् भीषात् वातः पवते, और भीषात् भीषो उदेति सूर्य, भीषा तृतीया भय के भय कारण से सूर्य भी उदय होता है, और भीषास्माद अग्निश्च इंद्रस्य, और इसी का भीषा से भय से अग्नि और इंद्र मृत्युर धावती पंचम, मृत्यु भी पंचम है इति अमृत। ये यहाँ तक एक वाक्य हो गया, अर्थात तो अन्यत्र भी देखिए यही बात कहा गया कि वो जो भय का हेतु वो ब्रह्म है, ये एक बात हो गया। दूसरा कहते हैं कि यह एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति ऐसा कहा गया था, तो उसके लिए कहते हैं अमृतत्व फल श्रवणाद भी ब्रह्म एव इदम इति गम्यते, ये प्राण का ज्ञान होने से अमृतत्व होगा, तो अमृतत्व फल श्रवणात वायु का ज्ञान से अमृतत्व नहीं हो जाएगा, इसलिए अमृतत्व फल श्रवणात ब्रह्म इति, ब्रह्म ज्ञानाद ही अमृतत्व प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान से ही अमृतत्व होता है। श्वेता सूत्र में है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ये कहा गया वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्, ये पूर्वार्ध है। तो वेद अहम एतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांत, महांत पुरुषम अहम वेद, कैसा है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात तमस अर्थात अज्ञान, अज्ञान का लेश भी जिसमें नहीं है उसको, और तम एवं विजित्वा कहते हैं ऋषि उसी को जान करके अति मृत्युम एति, यहाँ अन्वय कैसे करेंगे मृत्युम अति एति, और अन्य पंथा न विद्यते अयनाय, पार होने के लिए अन्य उपाय नहीं है, इसी का ही ज्ञान चाहिए इति मंत्र वर्णात, इसलिए ब्रह्म ही यहाँ प्राण शब्द से लिया जाएगा क्योंकि उसी का ज्ञान से ही मुक्त होता है। पूर्व पक्ष कहता है हमने कहा था कि वायु का महात्म्य भी कहा जाता है, वायु महान है, वायु रेव व्यष्टि वायु रेव समष्टि अपपुनर्मृत्यु जयति, पूर्व पक्ष कहता है तो वायु का ज्ञान से तो मृत्यु को जय कर जाता है ये बात, तो इसको अभी सिद्धांति कहता है टीका में बृहदारण्य के वायु रेव व्यष्टि इत्यत्र अपपुनर्मृत्यु जयति इति, अपमृत्यु जयति शब्द नहीं है अपपुनर्मृत्युम इति, अपमृत्यु जय रूपम आपेक्षिकम अमृतत्वम उच्यते न मुख्यम मुख्य अमृतत्वम, ये सिद्धांत कहता है। वहां जो है वहां वायु शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा जाता है, हिरण्यगर्भ का ज्ञान से नित्य मतलब शाश्वतिक मुक्ति नहीं होगी, वो आपेक्षिक मुक्ति होता है, हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। अपमृत्यु जय रूपम आपेक्षिकम अमृतत्वम उच्यते न मुख्यम मुख्य अमृतत्वम, तत्रैव वायु उपास्ति प्रकरणम समाप्य, क्यों ऐसा नहीं है वहां क्यों वायु शब्द से हम हिरण्यगर्भ को लेकर के आपेक्षिक मृत्यु को पार करना ये बात क्यों कहेंगे, तो कहते हैं तत्रैव, तत्रैव अर्थात ये बृहदारण्यक का तीन तीन है, तो वहां हिरण्यगर्भ का विचार आया है, तो हिरण्यगर्भ विचार होने से उसका पर प्रकरण है उषस्ति प्रकरण, तत्रैव वायु उपास्ति प्रकरणम समाप्य, आगे अथ हे ह एनम उषस्तः पप्रच्छ, अथ ह एनम एनम याज्ञवल्क्यम उषस्त चाक्रायण ने आगे पूछा, और उषस्त ने पूछा कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षु, अगर वहां वायु शब्द से अगर अर्थात ये शुद्ध ब्रह्म को कहा जाता तो वही तो हो गया कि अपपुनर्मृत्युर्जयति, तो पूरा हो गया तो मोक्ष हो गया, आगे फिर क्यों यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये प्रकरण फिर क्यों लाना है, अगर मोक्ष हो गया तो फिर ये बात क्यों, इसलिए कहा जाता है कि पूर्व में जो अपपुनर्मृत्यु जयति कहा गया वो आपेक्षिक मृत्यु जय का बात है अर्थात शाश्वतिक मोक्ष का बात नहीं है, तो अथ एनम उषस्त पप्रचयति ज्ञेय आत्मान मुक्त्वा। वहाँ ज्ञेय आत्मा का विचार आगे ब्राह्मण में आरंभ करते हैं और वहाँ कहा गया है अतो अन्य दार्थम, ये ज्ञेय आत्मा से जितने अन्य है सब आर्त है। अन्य कहने से वहाँ हिरण्य गर्भ भी अन्य है, वो भी आर्त है, वो भी मरणशील है। वायुवादेर नासित्यो उक्तेर इत्याह, वायुवादि को भी वहाँ नासी कहा गया, इसलिए वायु का ज्ञान से कोई नित्य मुक्ति नहीं हो जाएगा। भाष्य में यतु वायु विज्ञानात क्वचित अमृतत्व अभिहितम, अमृतत्व है भाष्य में, यतु वायु विज्ञानात क्वचित अमृतत्व है। अच्छा, अमृतत्व अभिहितम तद अपेक्षिकम, सिद्धांत कहता है कि जहाँ वायु विज्ञान से अमृतत्व का बात कहा गया है वो अपेक्षिक अमृतत्व है, वायु हिरण्यगर्भ उसका ज्ञान से अपेक्षिक अमृतत्व। क्यों कहते हैं तत्रैव प्रकरणांतर करणेन परमात्मानम अभिधाय, वही प्रकरणांतर चतुर्थ ब्राह्मण आगे आता है बृहदारण्यक में, वहां प्रकरणांतर हो गया, पूर्व में वायु हिरण्यगर्भ को कहा गया, चतुर्थ में उषस्त चक्रण आकर के परमात्मानम अभिधाय यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कह करके परमात्मा को कह करके वहां कहा गया अतो अन्यदार्थम, इस ब्रह्म से बाकी जितने हैं सब आर्तम इति वायुआदेर आर्तत्वम अभिधानात, वायु को भी आर्त कहा गया, अर्थ अर्थात तो मरणशील, तो प्रकरणादपि अत्र परमात्मा निश्चय, इसलिए प्रकरण से भी यहाँ परमात्मा का निश्चय होगा। अच्छा, प्रकरणादपि ये अर्थात कठोपनिषद में वो तो बृहदारण्यक का से उसे निश्चय होता है कि वायु जो है मरणशील है और ब्रह्म को ही वहां लिया गया, और यहाँ भी प्रकरणात अपि यहाँ कठोपनिषद में यहाँ भी परमात्मा का निश्चय होगा। क्यों निश्चय होगा, कहते नचिकेता ने पूछा था अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृता कृता अन्यत्र भूताच भव्याच यत तत् पश्यसि तद वद, तो जो धर्म से अन्य है अधर्म से अन्य है कृत अकृत से भिन्न है और भूत भवत भविष्य, भूत भवत भवत अर्थात होने वाला, भवत या नहीं है, भव्य भव्य अर्थात भविष्यत और चकार दिया है चकार से वर्तमान, वो उससे भी जो अन्यत्र है अन्यत्र अर्थात अन्यत है यत तत् पश्यसि, नचिकेता यमराज को कहते हैं ऐसा जो पदार्थों को आप जानते हैं तद वद इति परमात्मनः पृष्ठत्व, तो नचिकेता ने परमात्मा का विषय में पूछा था तो यमराज जी परमात्मा का ही उत्तर देंगे, ये नहीं कि वायु को कहेंगे, तो इसलिए यहाँ परमात्मा पृष्ठ होने से तो यहाँ प्राण शब्द से परमात्मा लिया जाएगा। टीका में तस्मात काठक वाक्यम ज्ञेय समन्वितम इति सिद्धम, इसलिए काठक वाक्य भी ज्ञेय ब्रह्म में समन्वित है, अर्थात ये जो यदिदम किंचत जगत सर्वम प्राण ये जति निश्रितम महद भयम वज्र उद्यतम ये एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, ये वाक्य भी ब्रह्म परक है। तो ये कंपनात ये सूत्र ये पूरा था आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।